τα πράγματά σου. Μάζεψ' τα όλα, δεν έχεις περιθώρια. Τα πράγματά σου, μάζεψ' τα όλα, μην εξαντλείς τα όρια. Εσένα, μην αφήσεις τίποτε. Πάρ' τα όλα, πάρ' τα όλα, πάρ' τα οπωσδήποτε. Ό,τι μου θυμίζει εσένα, μην αφήσεις τίποτε. Πάρ' τα οπωσδήποτε. Τα πράγματά σου, μάζεψ' τα όλα, ό,τι είχαμε τα δώσαμε. Τα πράγματά σου, μάζεψ' τα όλα, εμείς οι δυο τελειώσαμε. Ό,τι μου θυμίζει εσένα, μην αφήσεις τίποτε. Πάρ' τα όλα, πάρ' τα όλα, πάρ' τα οπωσδήποτε. Ό,τι μου θυμίζει εσένα, μην αφήσεις τίποτε. Πάρ' τα οπωσδήποτε.